Wiesz, co to jest? To jest takie przyrządzenie, którym cię czasami nagrywam. Już raz, jak byłaś bardzo malutka, to cię nagrałem. A później puszczam to w eter. Teraz jesteś duża, tak. Chcesz zaśpiewać wujkowi jakąś piosenkę rano? Jaką? Poznaj najmłodszego Wiktora. Nie. Mamy Wanilę, Maxa, dziadka, babcię. No, powiedz. Po prostu. Mamy na mamę. Nie, tą hałę będziesz mi śpiewać? Juleczku. Kochanie. A jakie lubisz piosenki? Ja lubię funkowe piosenki. No. Bo wujek jest raperem, wiesz? Nie, ja mam dużo kaset. Masz dużo kaset funkowych? Tak. No, bo wujo ci wszystko zostawi, jak już skończę z tym. To jeszcze ci dużo dam wtedy, wiesz? Nie. A lubisz funka? Tak. Jak wujo ci puszcza? Tak. No to fajnie. To teraz znowu ci puszczę funka. Zgadasz się? Tak. To powiedz tak. To jest funk dla wszystkich. To wszystkie funk chyba. To jest funk dla wszystkich, powiedz. Dla wszystkich funk.